سوال یہ ہے، ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے سے پہلے فوت ہونے والے بچے کے کفن دفن اور نماز جنازہ کے بارے میں کیا ارشاد ہوا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں والسقط يصلى علی، یاد رکھیے والسقط يصلى علی. سقط اس بچے کو کہتے ہیں جو روح کے بعد فوت ہو جائے، چار ماہ کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، پانچویں چھٹے ساتویں آٹھویں نویں یا پیدائش کے فوراً بعد فوت ہو جائے، ہر وہ بچہ جس کی روح پھونک دی جاتی ہے والسقط يصلی علی، اس کا نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے اور اسی طرح اس کو کفنایا بھی جاتا ہے.